I inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. Co to są mudry? Jak brzmi tabla? Co mają wspólnego suka biłgorajska i sarangi? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące muzyki z Indii pomogą znaleźć mi prawdziwi specjaliści Kinga Malec i zespół Marii Pomianowskiej. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego, niedziela, 7 grudnia, godzina 11. Zapraszam, Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za półtorej minuty będzie godzina 17. Przed wiadomościami w Trójce czas na informacje dla kierowców. Arkady Rzekier, witam i zapraszam. Ruch został przywrócony już na drodze krajowej numer 7 w województwie świętokrzyskim. Chodzi o odcinek Skarżysko-Kamienna-Jędrzejów i miejscowość Chęciny. Tam doszło do awarii samochodu ciężarowego i z tego powodu zablokowany był prawy pas w kierunku Jędrzejowa. Teraz już ten ruch został przywrócony. Jeśli chodzi o natężenie ruchu na drogach w Polsce, tych głównych, krajowych, odbywa się płynnie, nie ma większych utrudnień, nie ma korków. Uwaga, tylko warunki jazdy w niektórych regionach mogą być nie najlepsze z dwóch powodów. Po pierwsze, w województwie świętokrzyskim na przykład mamy takie sygnały, że na drogach jest bardzo ślisko. No i w wielu miejscach jazdę może utrudniać również mgła. Przypominamy, że dziś policja prowadzi wzmożone kontrole trzeźwości i jeśli ma się wątpliwości co do tego, czy można już siadać za kółkiem, to warto to sprawdzić na przykład alkomatem. Jeśli się nie ma swojego, można to zrobić na komisariacie, tylko trzeba wtedy pamiętać, aby nie jechać samochodem oczywiście. 22 5 3 2 0 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 listopada, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W szpitalu w Krakowie-Prokocimiu lekarze walczą o życie 2-letniego chłopca znalezionego na mrozie w stanie skrajnego wychłodzenia. Jeszcze 4 godziny potrwa samorządowa dogrywka. Głosowanie odbywa się w 890 gminach. Mieszkańcy Sztokholmu w listopadzie prawie nie widzieli słońca. Miesiąc był rekordowo ciemny. Lekarze walczą o życie chłopczyka znalezionego na mrozie w małopolskich Racławicach. 2-latek wyszedł z domu tylko w piżamie i dopiero po kilku godzinach został znaleziony. Dziecko było skrajnie wychłodzone. Chłopiec miał 12 stopni temperatury. Jak mówi Katarzyna Padło z małopolskiej policji, dziecko było pod opieką babci. Babcia położyła dziecko spać i sama poszła spać dopiero wówczas, kiedy upewniła się, że chłopiec śpi. Jeszcze w ciągu nocy zaglądała do pokoju dziecka, żeby upewnić się, że wszystko jest w porządku, że dziecko śpi i że nie dzieje się nic nadzwyczajnego. No a rano, kiedy zbudziła się, zobaczyła, że dziecka nie ma. Wtedy to właśnie zaalarmowała policję, no i rozpoczęły się poszukiwania dziecka. Policjanci sprawdzają teraz, jak dziecko mogło samo wyjść z domu. Lekarze ze szpitala w Prokocimiu na razie nie ujawniają stanu zdrowia chłopca. Jeszcze przez 4 godziny głosować będą mieszkańcy 890 gmin. Wybierają prezydentów miast, burmistrzów i wójtów, bo w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości. Frekwencja do południa wyniosła 11,39%. Były też incydenty naruszające ciszę wyborczą. Sędzia Bogusław Dauter z Państwowej Komisji Wyborczej poinformował, że najwyższa frekwencja była w województwie podkarpackim. 14,99%, najmniejsza w dolnośląskim 9,27%. W miastach najwięcej osób głosowało w Olsztynie. 11,97%, najmniejsza frekwencja jest w Szczecinie 6,47%. Sędzia Dauter dodał, że do godziny 10 Komenda Główna Policji odnotowała 113 incydentów związanych z naruszeniem ciszy wyborczej. W większości dotyczą typowych sytuacji, a mianowicie agitacji w okresie ciszy wyborczej, zrywania banerów. W jednym przypadku w agitacji wyborczej brał udział członek komisji, co w konsekwencji doprowadziło do odwołania go. 6 incydentów dotyczyło komisji wyborczych. W jednym z tych incydentów chodziło o sytuację, w której karty do głosowania nieostemplowane pieczęcią znajdowały się w innym pomieszczeniu niż siedziała komisja. Wybory trwają do godziny 21. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Niska samoocena dzieci może mieć wpływ na szkolne oceny, jakie otrzymują. Najczęściej średnia ocen spada między 3. a 5. klasą szkoły podstawowej. Takie wnioski przedstawia Instytut Badań Edukacyjnych. Dr Roman Dolata z Instytutu podkreśla, że lepsze oceny mobilizują uczniów. Oceny szkolne kształtują samoocenę uczniowską. Wysoka samoocena jest pewną psychologiczną wartością. Ona buduje pewien dobrostan. Takie osoby o wysokiej samoocenie łatwiej sobie radzą ze stresem, są bardziej aktywne, bardziej twórcze i tak dalej. Tak? Więc niezależnie od tego, że wysoka samoocena też przekłada się na wyższe, późniejsze osiągnięcia, chociaż ten związek nie jest zbyt silny, to same przez się wysoka samoocena jest pewną wartością. W badaniu efektywności kształcenia wzięło udział 6 tysięcy uczniów z 300 szkół. Międzynarodowe lotnisko w Edynburgu nadrabia zaległości po fałszywym alarmie bombowym. Prace portu lotniczego wstrzymano na kilka godzin. Z terminalu ewakuowano setki pasażerów, przylatujące samoloty kierowano na inne lotniska, a odlatujące miały spore opóźnienia. Był to już drugi alarm na lotnisku w Edynburgu w tym roku. Pierwszy, również fałszywy, miał miejsce 6 stycznia w szczytowym okresie ruchu poświątecznego. Tego rodzaju fałszywych alarmów na brytyjskich lotniskach było w tym roku więcej. W maju saperzy zdetonowali furgonetkę porzuconą na drodze dojazdowej do terminali lotniska Gatwick pod Londynem. W lipcu na wszystkich brytyjskich lotniskach wprowadzono gruntowne rewizje pasażerów po ostrzeżeniu o nowym typie bomb ukrytych w smartfonach. W sierpniu myśliwce Królewskich Sił Powietrznych eskortowały na lotnisko w Manchesterze samolot, którego pasażer straszył załogę bombą. We wrześniu ewakuowano pasażerów z podlondyńskiego Luton, a saperzy przeprowadzili tam kontrolowaną eksplozję domniemanej bomby. Pomimo częstych alarmów, brytyjskie lotniska są jednak bezpieczne. Jedyny w historii zamach, który doszedł do skutku, miał miejsce w Glasgow 30 czerwca 2007 roku, kiedy islamscy zamachowcy staranowali wejście do terminalu jeepem wypełnionym kanistrami z butanem. Nie udało im się jednak wywołać pożaru, a jedyną ofiarą śmiertelną był jeden z dwóch zamachowców. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Rekordowo mroczny listopad był w tym roku w Sztokholmie. W ciągu 30 dni zanotowano tylko 3 słoneczne godziny. To najmniej od 1908 roku, kiedy rozpoczęto pomiary. Poprzedni rekord ciemności padł także w listopadzie. 14 lat temu odnotowano tylko 8 godzin ze słońcem. Jak wyjaśnia szwedzki Instytut Meteorologiczno-Hydrologiczny, słoneczna godzina to taka, podczas której promienie słoneczne docierające do Ziemi mają moc co najmniej 120 watów na metr kwadratowy. Meteorolodzy ostrzegają, że podobnie ciemno może być w Sztokholmie także w grudniu. Kolejny serwis Trójki o 18:00. Zapraszamy. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. W nocy w Białymstoku termometry pokażą nawet minus 13 stopni, w Warszawie minus 7, najwyższe temperatury w Katowicach i Krakowie tam minus 4. Jutro na zmianę raz słońce, raz chmury, ale nigdzie nie powinno padać. Na termometrach od minus 6 do minus 1 stopnia. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Prezenty dla bliskich kup w ten weekend. Bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Pani Krysia była o 4 kroki od finansowej katastrofy. By wziąć szybką pożyczkę, poszła na rozmowę w 4 oczy do pewnej firmy. Obiecano jej 4000. Wtedy pani Krysia przypomniała sobie 4 zasady bezpiecznych pożyczek. Sprawdź wiarygodność firmy. Policz całkowity koszt pożyczki. Dokładnie przeczytaj umowę. I nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz. Ty też pamiętaj o 4 zasadach. Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz. www.zanim-podpiszesz.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 17:07. Trzecia strona medalu. Jak zwykle witamy Państwa bardzo serdecznie. Adam Malecki i Tomasz Gorazdowski. O czym w programie dzisiaj? O zimie, bo tę mamy w pełni. Skoczkowie skaczą, biegacze biegają, więc zajmiemy się oczywiście i skokami, i biegami. Bądź trochę kontrowersyjnie przez pryzmat boksu. Najpierw Teresa Jochałk znokautuje Marit Bjergen, potem Marit Bjergen znokautuje Teresę Jochałk, potem z kolei Marit Bjergen znokautuje Justynę, Justyna znokautuje Marit, a Marit znokautuje Jochałk i właściwie po miesiącu też nie powinno tam nikogo być w tych biegach, no ale, ale będzie na pewno. A że sezon zaczęli też biatloniści, naszymi gośćmi będą w studiu eksperci, jeden człowiek w dwóch postaciach, czyli nierozłączni Wyżykowski i Jaroński. Wspomniałem o boksie. Ta dyscyplina też ma coś z boksu, przynajmniej kontuzje są takie bokserskie. Moją najpoważniejszą było pęknięcie szczęki przy upadku na twarz, a poza tym nie jest tak źle. Zdarzają się te dzwony niestety, złamałem sobie obojczyk, a poza tym to jak nic poważniejszego. Bracia Godziek o ewolucjach rowerowych wiedzą wszystko, ale jak Państwo słyszeli, wszystko czasami to jednak nie wszystko. Okazuje się, że jak najlepszą piłkę albo jedną z najlepszych mamy pod ręką, na stałe szybko może się znudzić, jak ta Hiszpanii. Za dużo jest tego futbolu w tej Hiszpanii, non-stop praktycznie ten futbol i trochę mi już to zbrzydło. Konrad Czerniak, nasz najlepszy obecnie pływak, opowie o swoim życiu i swoim pływaniu w Hiszpanii. Od razu możemy mu polecić, przyjedzie, trochę popatrzy na ekstraklasę, od razu mu się w Hiszpanii spodoba. Opowiemy też o sportowym stylu życia, o sporcie, który nieczęsto jest u nas w audycji. Moi koledzy, którzy robią bardzo trudne drogi na poziomie 7C, 8A, niektórzy z nich potrafią się podciągnąć na drążku 2 razy. Te drogi to już jakaś podpowiedź, ale z tym drążkiem wygląda na to, że w takim razie i przed nami jest jakaś szansa. Ja więcej razy się podciągnę, bo nawet 3. Poza tym dziś u nas spotkanie z kolarskim mistrzem świata Michałem Kwiatkowskim. Dziś przypomnimy o radiowym fenomenie, który zaczął się dokładnie 60 lat temu, 30 listopada 1954 roku. Kto wie, o co chodzi? Będzie piłka w wydaniu krajowym i zagranicznym, będzie konkurs. Spróbujemy zajrzeć do Atlas Areny, gdzie skończył się siatkarski mecz na szczycie. No i na Tormonca, gdzie w pokazowych zawodach Robert Kubica wygrał z innymi mistrzami motorsportu. To rzecz jasna nie wszystko, proszę do nas dzwonić, 22 i 7 trójek, telefon jest do Państwa dyspozycji, pisać SMS-y w każdej sportowej i około sportowej sprawie, 71 335. Ja wiem, że ty o fanpage'u przeważnie nie mówisz, więc mamy też fanpage Sport w Trójce, a także Twitter, tam też Sport w Trójce, hashtag TSM Trójka, można się z nami komunikować. A zaczynamy od tego, co wydarzyło się na świecie. Justyna Kowalczyk wczoraj zajęła 7. miejsce w sprincie, dziś była 4. w biegu na 10 km techniką klasyczną. W Kusamo wygrała Norweszka Teresę Jochałk przed rodaczką Marit Bjergen i Szwedką Charlottą Kallą. Jochałk nie dała rywalkom żadnych szans. Bjergen wyprzedziła o 42 sekundy, Kallę o 44, a Kowalczyk o minutę i 3 sekundy. Biegali dziś także panowie, też stylem klasycznym, ale na 15 km wygrał Finn Ivo Niskanen. Najlepszy z Polaków był Maciej Kreczmer, który zajął 59. miejsce. Sezon zaczęli dzisiaj biatloniści i biatlonistki. Tradycyjnie na początek sezonu biegli razem w sztafecie mieszanej. W Östersund wygrali Francuzi przed Norwegią i Niemcami. Polacy zajęli 14. miejsce. Na inaugurację sezonu saneczkarskiego na olimpijskim torze w Iszkl w Austrii Maciej Kurowski zajął 25. miejsce. Triumfował złoty medalista olimpijski z Soczi, Niemiec Felix Loch. Skoczkowie, narciarscy dziś nie skakali, ale są dobre wieści dotyczące dwóch zawodników, którzy zaliczyli groźne upadki podczas wczorajszego konkursu Pucharu Świata w Kusamo. Niemiec Andreas Wellinger i Słoweniec Andrzej Lanisek szczęśliwie nie odnieśli żadnych poważnych obrażeń. Po upadkach obaj zostali natychmiast przewiezieni do szpitala, gdzie przeszli badania. Ich wyniki nie stwierdziły obu zawodników żadnych złamań, obaj są tylko lekko poobijani. Piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce wygrywają mecz za meczem w Lidze Mistrzów. Na 7 rozegranych spotkań wygrali 7. Dziś pokonali we własnej hali kadeten Schaffhausen ze Szwajcarii 33-24. Po 7 kolejkach Vive prowadzi w grupie D. Rzecz jasna, bez straty punktu. Ekscytowałeś się, Tomek, tym spotkaniem. Grały przecież najlepsze drużyny siatkarskie w kraju, więc zainteresowanie było spore i problemów nie było w wypełnieniu Atlas Areny w Łodzi, bo tam grały w plus lidze PGS Kra Bełchatów i Asseco Resowie Rzeszów. Górą Skra wygrała 3-0. Był pojedynek do jednej bramki. A skoro o bramkach mowa, w Ekstraklasie piłkarskiej Lech Poznań gra z Górnikiem Zabrze, jest 3-0 dla kolejarza. O 18:00 Śląsk-Wrocław zagra z Pogonią Szczecin. W dzisiejszych spotkaniach piłkarskiej pierwszej ligi po 3 punkty zdobyły Sandecja Nowy Sącz i Wisła Płock. Sandecja wygrała u siebie z Arką Gdynia 3-1, a Wisła pokonała na wyjeździe Pogoń Siedlce 2-0. Mecz Dolkan Ząbki Widzew odwołano z powodu złego stanu boiska. Robert Kubica na koniec sezonu chciał się zabawić, podziękować kibicom i sponsorom, więc wziął udział w zawodach Monza Rally Show. Jego rywalami byli m.in. Valentino Rossi czy Ken Block. Kubica wygrał, drugie miejsce zajął Valentino Rossi, trzecie jego rodak Stefano Daste. Kubica w wywiadzie udzielonym już po zawodach przyznał, że bierze kilka dni wolnego, w ciągu których podejmie decyzję o swojej przyszłości. Będzie to albo WRC, albo wyścigi. Albo, podkreślił Kubica. Nasi żeglarze znów na czele, tym razem jednak nie w naszej koronnej klasie RSX, ale w 49erach. Tomasz Januszewski i Jacek Nowak wygrali finałowe zawody Pucharu Świata w Abu Dhabi. W dzisiejszym wyścigu medalowym Polacy zajęli 5. miejsce, co pozwoliło im utrzymać prowadzenie i wygrać zawody. W klasie RSX wśród pań Zofia Klepacka była 6. Wśród panów 3 Polaków z Energa Sailing Team wylądowało w pierwszej dziesiątce, ale żaden nie na podium. 5. był Piotr Myszka, 6. Paweł Tarnowski, a 10. Przemysław Mierczyński. Zwyciężyli Brian Shaw i Louis Gia. I jeszcze dobre informacje z Mistrzostw Europy w wyścigach psich zaprzęgów. 3 medale w warunkach bezśnieżnych, co ciekawe, zdobyli we Francji w miejscowości La Motte-Bouvron reprezentanci Polski. 2 złote i srebrny wywalczył Igor Tracz, 1 złoty Agnieszka Jarecka. No i też gratulacje dla piesów. No, dla psów, rzecz jasna. Dobrze, że było bezśnieżnie, w związku z tym miały chyba ułatwione zadanie, chociaż... No chyba nie. No ale na kółkach to nie było? A, pewnie tak. No więc właśnie. Trzymamy, proszę Państwa, rękę na pulsie. Będziemy informować o wszystkim, co się wydarzyło albo co się wydarzy w najbliższych minutach. Prosimy również do nas dzwonić 22 i 7 trójek, pisać SMS-y 71 335. Ciekawe na przykład, co Państwo sądzą o inauguracji Pucharu Świata w biegach narciarskich, o formie Justyny Kowalczyk. O tym za chwilę. Tak, ale co Państwo sądzą? Właśnie o tym za chwilę, od zimy zaczniemy. Whether she is clean yourself. Or my New York City. But she's fine. She always survives. Osiemnaście minut po godzinie 17:00, tu trzecia strona medalu, teraz tak jak zapowiadałem o zimie, a dziś rękę na pulsie trzymała Monika Sułkowska. A zima w niektórych miejscach jest jeszcze bardziej zimowa niż gdzie indziej i z pewnością do takich miejsc należy Kuusamo w Finlandii. Tam po raz kolejny odbyły się w tym samym czasie zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich i w biegach narciarskich. Te drugie to inauguracyjne konkursy sezonu. Ale zacznijmy od skoków. Do Kuusamo nie poleciał Kamil Stoch, który uszkodził sobie kostkę i sztab uznał, że nie ma sensu ryzykować pogorszenia kontuzji, lepiej jeden weekend odpuścić i poddać się rehabilitacji. Czy Stoch poleci do Lillehammer, dowiemy się wkrótce. Nasi pozostali skoczkowie nie błyszczeli w Finlandii. I w piątek, i w sobotę do finałowej serii awansował tylko Piotr Żyła, który w pierwszym konkursie zajął ostatecznie 17 miejsce, a w drugim 24. Takiego występy oceniał wczoraj trener kadry Łukasz Kruczek. Porównując Piotka wczoraj, dzisiaj wczoraj miał dwa dobre skoki na 3, dzisiaj miał jeden dobry na 3, ten faktycznie z serii kwalifikacyjnej, który był takim skokiem dobrym. Później już było odrobinę gorzej. Nie, to nie są jakieś duże czy dramatyczne błędy u Piotka, ale takie, które przy wyrównanej czołówce i wysokim poziomie powodują, że skaczesz 5-7 metrów krócej i już nie ma tego kontaktu z czołówką po pierwszej serii. Pozostali nasi skoczkowie z Kuusamo wracają z nosami na kwintę, ale drobną pociechą może być dla nich to, że będą mogli zacząć treningi w Zakopanem, mówi Maciej Kot. To jest miód na nasze serca w tej chwili, bo no, jesteśmy naprawdę mile zaskoczeni, bo zazwyczaj skocznie w Polsce były dość późno przygotowywane, ale tutaj wielkie podziękowania się należą. Miejmy nadzieję, że oczywiście pogoda pozwoli na to, żeby we wtorek albo w środę skoczyć i potrenować, a później postaramy się odwdzięczyć wynikami. Kuusamo błyszczeli natomiast Noriaki Kasai i Simon Amann. W piątek ten drugi zwyciężył, ten pierwszy był trzeci. Rozdzielił ich na podium Daiki Ito. Wczoraj natomiast Japończyk i Szwajcar pierwsze miejsce zajęli ex aequo. Podczas sobotniego konkursu oglądaliśmy dwa poważnie wyglądające upadki Andreasa Wellingera oraz Anzela Niska. Wszystko wskazuje jednak na to, że zarówno Niemcowi, jak i Słoweńcowi nic się nie stało. A w Pucharze Świata w skokach prowadzi Amann przed Kasajem, trzeci jest Roman Kudelka, a najwyżej z Polaków na 20. miejscu znajduje się Piotr Żyła. Skoro o skokach mowa, czas na rozwiązanie konkursu, które organizujemy wspólnie ze stacją Eurosport. Pytanie pada podczas transmisji na antenie telewizji, a rozwiązanie pada u nas. W tym tygodniu wyjazd do Tyrolu wygrywa pan Adam Górski z miejscowości Sterkowiec. Zadaniem było podać nazwę miejscowości, którą chciałbyś odwiedzić w Tyrolu i uzasadnić wybór w maksimum 9 słowach. Pan Adam wybrał Iszgl, rozwijając nazwę w uzasadnienie Incredible Snow Charming Holiday i Greatest Lifts. Gratulujemy. I wracamy do Kuusamo, a tam wystartował także Puchar Świata w biegach narciarskich. Pierwsze zawody to oczywiście wielka niewiadoma, ale Kuusamo dla naszej Justyny Kowalczyk zwykle było dość przyjazne, tym bardziej, że tym razem oba pierwsze starty rozgrywano tak lubianą przez Polkę techniką klasyczną. Wczoraj w sprincie Kowalczyk przewróciła się jednak w półfinale i nie awansowała do finału. To tak łapie, jakbyście, nie wiem, jakby z lodu zejść nagle na jakiś bardzo chropowaty teren. To jest po prostu, zatrzymuje cię w całym impetem. Tutaj nawet nie ma mowy o żadnym błędzie. Sprint wygrała Marit Bjergen, a dziś bieg na 10 km wygrała inna Norweszka Therese Johaug ze sporą przewagą. Justyna Kowalczyk znów dołożyła ile mogła w końcówce, ale wylądowała tuż za podium, tuż za trzecią Charlotte Kalą i drugą Marit Bjergen. Nasza najlepsza biegaczka podkreśla jednak, że sezon zaczyna się w takim razie standardowo, czyli wszystko jest pod kontrolą. To jest taki początek, jaki zawsze miałam prócz poprzedniego roku tak naprawdę, bo chyba raz w życiu byłam tu tylko na 13, więc spełniło się tak naprawdę to wszystko, co spełniało się wcześniej. Na razie więc bez niespodzianek, a o tym, czego możemy się spodziewać w dalszej części sezonu, za chwilę opowiemy my i Paweł Wilkowicz, dziennikarz Sport.pl. Me to stay. Ekstraklasie zakończyło się spotkanie w Poznaniu. Lech wygrał z Górnikiem Zabrze 3-0. W Premiership Tottenham remisuje 1-1 z Evertonem w 25 minucie. A my wracamy do zimy. Tak jak mówiliśmy przed piosenką, sezon Pucharu Świata w biegach narciarskich wystartował. A o tym, co dalej w sezonie, rozmawiałam z Pawłem Wilkowiczem ze Sport.pl, autorem słynnego wywiadu z Justyną Kowalczyk, w którym biegaczka przyznała się m.in. do depresji i opowiedziała o bardzo wielu osobistych sprawach, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia. Dodam, że za tę rozmowę Paweł został wczoraj nagrodzony mediatorem. Gratulujemy i posłuchajmy, czego jego zdaniem możemy się spodziewać po Justynie Kowalczyk w tym sezonie. To pewnie zależy, w którym momencie sezonu. Teraz myślę, że nie wiemy, czego się spodziewać. Chyba jeszcze nie ma pewności, jak to jest z dyspozycją na początku sezonu. Natomiast później, w całym bilansie sezonu i podczas Mistrzostw Świata, to myślę, że można być dobrej myśli. Tak jak się spojrzy i na Monio, i na Brooks Valarne, i Beitostulen, tam gdzie rywalki się sprawdzały, to właściwie niewiele się zmieniło. Mimo, że się tyle zmieniło, to się właściwie nic nie zmienia. Tak jeśli chodzi o układ sił w norweskiej kadrze, gdzie tam oczywiście najpierw Teresa Johaug znokautuje Marit Bjergen, potem Marit Bjergen znokautuje Teresa Johaug, potem z kolei Marit Bjergen znokautuje Justynę, Justyna znokautuje Marit, a Marit znokautuje Johaug i właściwie po miesiącu też nie powinno tam nikogo być w tych biegach. No ale będzie na pewno. Norweska kadra to jest najpotężniejsza grupa w biegach narciarskich, ta kobieca. Najlepsze wyniki, tak przez akumulację, najwięcej gwiazd, najwięcej pieniędzy, największe zainteresowanie mediów. Akurat Teresa Johaug jest przykładem takiego idealnego sportowca dla sponsorów, bo ona nigdy nie zapomina się za metą napić wody sponsora kadry w odpowiednim momencie, pokazać swoich produktów odzieżowych w odpowiednim momencie. Natomiast też czasami się entuzjazmowaliśmy tym, że Marit Bjergen słabo wypadła na przykład w Mistrzostwach Norwegii i tak dalej, kiedy prawda była taka, że no ona po prostu przyjechała tam właśnie ze względu na sponsorów. Gdyby nie sponsorzy, to by odpoczywała, bo polubiła odpoczynek i to też jest bardzo ważna umiejętność dla sportowca, odpoczynek. Natomiast no, tam ona przyjeżdża, można powiedzieć, odrabia pańszczyznę. My czytamy te wyniki, sami myślimy, no to kryzys przychodzi, tak? No, ona za 5 dni nokautuje, jak to mamy zwyczaju mówić, więc warto cały czas pamiętać, jak potężni są tam sponsorzy. Tutaj wspomniałeś o tych nokautach, no i nie omieszkałam zauważyć, że wymieniłeś Teresę Johaug i Marit Bjergen, więc jeszcze mamy plus Justynę Kowalczyk. Myślę, że to będzie taki klasyczny rozkład sił w tym sezonie. Czy ktoś im się tam może wmieszać? Pucharze świata to pewnie tak. Nie wiadomo, jak tam Heidi Bank, Charlotte Kalla daje do zrozumienia dosyć mocno, że Puchar Świata się dla niej nie liczy. Nie liczy się bardziej nawet niż zwykle, bo no ona nigdy specjalnie poważnie do walki o kryształową kulę się nie włączyła poza początkami kariery. Natomiast no teraz ma Mistrzostwa Świata u siebie i podporządkuje im wszystko. Podporządkuje wszystko biegowi na 10 km stylem łyżwowym, czyli tej konkurencji, w której prawdopodobnie z kolei Justyna Kowalczyk nie wystartuje. No, myślę, że między nimi trzema się rozegra. Oczywiście będą się pojawiały inne dziewczyny w walkach o pojedyncze zwycięstwa albo miejsca na podium, ale nie ma dzisiaj czwartej, którą byłoby stać na walkę o kryształową kulę. Tutaj wspomniałaś o Marit Bjergen i odpoczynku. Można powiedzieć, że w sumie patrząc na poprzednie lata, to Justyna Kowalczyk też się trochę nastawiła na taki odpoczynek, przy czym oczywiście najważniejsze to są Mistrzostwa Świata w Falun tym razem. Nie do końca tak, no bo ona w tym sezonie chce pobiec wszystkie biegi indywidualne, poza Mistrzostwami Świata. Ma taką ambicję zebrania wszystkich startów. Tak naprawdę też nie ma bardzo gdzie odpuścić, bo tu ją trzymają punkty, tutaj sposób przygotowań, tutaj sentymenty i tak. Do Bożego Narodzenia wszystko, potem Tour de Ski. Po Tour de Ski chciałby się odpocząć, ale są Otepa i Rybińsk, czyli Otepa dwa miejsca darzone sentymentem, to jeszcze w Rybińsku wypadną rodziny, tak jakoś pomiędzy tymi, no i nie odpuści, więc no ma szansę pierwszy raz chyba przejechać ten indywidualny kalendarz w całości, poza Mistrzostwami Świata, bo na Mistrzostwach pewnie te 10 km łyżwą odpuści. Tu w tych kwestiach odpoczynku miałam na myśli trochę zmiany w trybie przygotowań. Odpoczynek miał być po igrzyskach aż do sierpnia. No jak wiadomo, nie był aż tak długi. Justyna Kowalczyk sobie chyba po prostu zdała sobie sprawę, że nie ma sensu się łudzić tym, że teraz jest moment na zbudowanie sobie tego życia poza sportem. I w pewnym sensie złapała się sportu, żeby wrócić do równowagi. I teraz już chyba można powiedzieć, że to się udało. Natomiast jak to wszystko wpłynęło, no to są takie, co się nie da odpowiedzieć chyba jednym i nie sądzę, żebym ja znał tę odpowiedź. Jak będziemy myśleć o końcu sezonu, to będziesz rozczarowany, jeśli co? Nie wiem, ja prawdę mówiąc trochę inaczej podchodzę tej zimy. Po wywiadzie się długo zastanawiałem, jak ja w ogóle będę opisywał biegi, no ale na szczęście czas robi swoje i jakoś tak potrafiłem zapomnieć o lecie i myślę, że jednak jestem gotowy, żeby opisać się teraz kompletnie, nie mam żadnych oczekiwań. Myślę, że to jest tak w pewnym sensie, Justyna zdobyła już tyle, że teraz i ona może wszystko i my możemy wszystko, bo już się tych biegów nauczyliśmy, już polubiliśmy więcej bohaterów niż tylko Justyna, już naprawdę dojrzeliśmy do tego, żeby tak jak w skokach kibicować innym, doceniać samą klasę, a nie tylko to, że ktoś wygrywa dla Polski, a dlaczego Polska przegrała, dlaczego ta Marit wygrała i tak dalej. Ja naprawdę lubię biegi w ten sposób. Nie jestem chory, jak wygrywa Teresa Jochauk albo Marit Bjergen. Nie, no bo to jest fajny sport. To na koniec taki szybki strzał znikąd. Pierwszy odruch. Kto zdobędzie Puchar Świata? Justyna Kowalczyk. You built a wall I cannot break. I need to step aside and give you some time to think. I know if everything's so hard, how do we make it here? Just let me get my underwear. Your name is Alabama and my name is Monroe. I We'll be right back. Trzecia strona medalu. Zachęcamy Państwa do tego, żeby informować nas także o wydarzeniach, które mają miejsce, które się odbywają, których są Państwo świadkami. W MotoGP są bracia Marquez, w tenisie Brian. My mamy rowerowych braci Godziek, Dawid Śmiga na BMX-ie, Szymon na MTB. Obaj zaliczają się do czołowej światowej czołówki, a ich akrobacje na rowerach, choćby w warszawskim metrze, podbijają internet. Z braćmi Godziek miałem okazję spotkać się w tym tygodniu. Chłopaki przy okazji opowiedzieli, na czym polegają ich dyscypliny. Głównie skaczemy na hopach dirtowych, jeździmy troszkę po skateparkach, lubimy latać, lubimy duże hopki. Czy rzeczywiście w Polsce już ta infrastruktura do tego, żeby równać do czołówki światowej trenując, jest coraz lepsza? No na pewno jeśli ktoś chce pojeździć na skateparku, to jest już wiele obiektów, z których można skorzystać i dobrze pojeździć. Najlepszym krytym obiektem publicznym jest skatepark Zajezdnia we Wrocławiu. Jeśli chodzi o dirt, to trzeba sobie radzić samemu i trzeba sobie sam stworzyć tor. Patrząc na miejsce, gdzie przebywacie, no to jak taki wasz rówieśnik na to spojrzy, to powie wow, różne zakątki świata. Masa wyjazdów, mało czasu spędza się w domu, długie podróże i w ogóle. Ciekawszymi miejscami w tym roku były na pewno Stany, w których pojeździłem 2 tygodnie przed zawodami Red Bull Dreamline. Za oceanem to jest ten najwyższy poziom, gdzie możecie sprawdzić rzeczywiście, czym to się je. To jest elita. No tak, w BMX-ie zdecydowanie w Stanach się mieści czołówka światowa i tam też są organizowane zawody na najwyższym poziomie. Jak ty wypadasz na ich tle? W tym roku zająłem na takich największych zawodach dirtowych 8 miejsce, w tamtym roku na tym samym konteście 5 miejsce. Co weekend wyjeżdżamy na zawody. Są jakieś zawody, które się pokrywają w waszym przypadku, czy często się zdarza tak, że jeden jedzie w jedno miejsce, a drugi w drugie? No niestety rzadko się zdarza, że jedziemy na jakieś miejsce razem, bo są oddzielne dyscypliny. Przeważnie niestety jeździmy osobno. Co jest takiego fascynującego w tym, co robisz? Na pewno pociąga mnie adrenalina, którą dostarcza ten sport. To, że możemy wykonywać różne sztuczki. To bardzo spektakularne jest to, co robisz. Mieliśmy okazję zobaczyć twoje akrobacje w drugiej linii metra. Skąd pomysł na to, żeby właśnie śmigać w takich warunkach? Okazało się, że plac budowy drugiej linii metra to idealne miejsce do jazdy na rowerze i bardzo dobrze się tam jeździło i można było pokazać wiele. W tym waszym slangu, bo pewnie taki jest, jak się nazywają te różne triki? Mam tutaj backflipy, frontflipy, czyli salta do przodu i do tyłu. No handy, no footy, supermeny. Polega na tym, że trzymając się za kierownicę, wypuszczasz całe swoje ciało i nogi i prostujesz się i wyglądasz jak superman, tylko trzymasz rower. Na BMX-ie można wykonać więcej kombinacji. Rower jest mniejszy, przez to jest bardziej zwrotny i daje więcej możliwości. Mamy też taką fajną nazwę Cash Roll 360, tylko jest to tak trudny trik. Robiłeś na zawodach, to wygrywałeś. Kilka lat temu nauczyłem się Cash Rolla. Jako jeden z 3 na świecie robiłem go na MTB. Zapewniał mi wysokie miejsca na zawodach, a nawet kilka wygranych i kasa się sypała. Czyli co, premie są najbardziej atrakcyjne? Mamy nagrody pieniężne za zawody. Mamy też pokazy, które też są premiowane. Da się z tego utrzymać. No i w tym momencie to robimy. Dawid, powiedz, jak wygląda twoje życie? Jest jakaś szkoła w tym wszystkim? Normalne życie ciągle trwa. Zdałem maturę, także już jestem po wszystkim. Teraz robię sobie rok przerwy od nauki, bo chcę skupić się na sporcie. Chcę zobaczyć, czy da mi to możliwość przeskoczenia jakiegoś tam levelu, czy da mi lepszego skilla po prostu. Czyli? Czyli lepsze umiejętności. Gdzie się najlepiej trenuje? No, mamy ulubioną miejscówkę w Barcelonie. Jest tam ogromny dirt park z basenem, z gąbkami. No po prostu wszystko, co trzeba do porządnego treningu. Takie gąbki pomagają w tym, żeby te dzwony nie były tak odczuwalne i żebyście potem nie musieli zbierać kości kilka dni. Tak, do gąbek próbujemy nasze pierwsze kroki nowych ewolucji, a później przenosimy to na hopę normalną. Miałeś kilka takich dzwonów, które były odczuwalne? No niestety zdarzają się co jakiś czas. Moją najpoważniejszą było pęknięcie szczęki przy upadku na twarz. A poza tym nie jest tak źle. Zdarzają się te dzwony niestety. Złamałem sobie obojczyk, a poza tym to jakieś skręcenia kostek albo nadgarstków. Nic poważniejszego. Te najważniejsze zawody, o których wszyscy marzą, takie Mistrzostwa Świata chyba tak naprawdę, czyli X Games, prawda? Jaka jest szansa, że się tam dostał? Co musiałoby się stać? Jest bardzo ciężko dostać zaproszenie. Trzeba być po prostu znanym i mieć wtyki. No ale myślę, że w tym sezonie już się uda i będę mógł tam pokazać swoje umiejętności. A jak nie rowery, to co robić? Szymon. Jeździmy na motorach, ja też pływam na windsurfingu. Robimy rzeczy, które dają tą adrenalinę i poczucie satysfakcji. No oprócz tego ja jeszcze interesuję się motoryzacją i lubię oldschoolowe samochody. Składam sobie jedną furkę z garażu. Jakie cele na kolejne lata, na kolejny sezon? Czego byście sobie życzyli? No na pewno jak najmniej kontuzji, żeby wszystko szło do przodu i jak najwięcej udanych wyjazdów. Szymon? Też jak najmniej kontuzji i jak najwięcej lat spędzonych na rowerze. Jednak jest to sport kontuzjogenny i dużo moich kolegów szybko kończy przez jakieś poważne kontuzje. My na szczęście jeszcze unikamy ich i mam nadzieję, że będzie to trwało jak najdłużej. W piłkarskiej Ekstraklasie 17 kolejka. Zima zdaje się powoli dociera i na boiskach piłkarskich aura zimowa zaczyna dominować. Piłkarze zakładają rękawiczki, czapeczki, ale w minusowych temperaturach grają. I to jak? Górnik Łęczna na inaugurację nie dał żadnych szans Ruchowi Chorzów. Wygrał 3-0. Gole strzelali Łukasz Mierzejewski, Fiodor Czernych i Tomasz Nowak z rzutu karnego. O wygranej zadecydowała skuteczność, słusznie zauważył trener Górnika Juri Szatałow. Naszą dobrą grę udało się potwierdzić bramkami. Pracowaliśmy dosyć skrupulatnie nad tym elementem gry. Dzisiaj zdobyliśmy te bramki, cieszymy się z tego. Na pewno to rywal bezpośredni, który walczy z nami gdzieś tam w tej dolnej części tabeli. Na Chorzowian jak na razie nie zadziałała magia byłego selekcjonera Waldemara Fornelika. Trener nie zamierzał po meczu obwijać w bawełnę i szczerze przyznał, że nie spodziewał się tak wyraźnej przegranej. Decydująca była na pewno bramka Tadeusza Szatni i bramka tuż po przerwie, no cóż mogę więcej powiedzieć. Później to wyglądało źle, tu nie ma co owijać bawełnę. Zagraliśmy w drugiej połowie szczególnie słabe spotkanie. Goli nie zobaczyli kibice w Gliwicach, tam Piast zremisował z Wisłą Kraków. Mecz był bardzo wyrównany i stał na wysokim poziomie. Tak z perspektywy boiska mecz ocenił pomocnik Piasta Tomasz Podgórski. Były momenty lepsze z naszej strony, jak również szczególnie w pierwszej połowie lepsze momenty krakowskiej Wisły, gdzie zamykali nas przy naszej 16, ale myślę, że mimo tego, że wynik był bezbramkowy, ten mecz mógł się podobać, bo tempo było dobre. Remis to sprawiedliwy wynik według bramkarza Wisły Mariusza Buchalika. W przebiegu meczu myślę, że Piast też stworzył sobie parę różnych sytuacji i myślę, że ten remis naprawdę trzeba wziąć ze sobą do Krakowa z szacunkiem. Wiadomo, lekki niedosyt na pewno jest, bo wiadomo, gdybyśmy myślę strzelili tą jedną bramkę, to myślę, że tutaj wywieźlibyśmy 3 punkty. Prawdziwą metamorfozę przeżywają piłkarze Korony Kielce, którzy przecież sezon rozpoczęli fatalnie. Można się było zastanawiać, kiedy posadę straci trener Ryszard Tarasiewicz. Widać jednak, cierpliwość popłaca. Włodarze Korony trenera nie zwolnili i efekty widać. Korona gra efektownie, do tego wygrywa. Tym razem u siebie z GKS-em Bełchatów 2-0. Gole zdobyli Kamil Sylwestrzak i Przemysław Trytko, więc bardzo zadowolony był Ryszard Tarasiewicz. Trafiliśmy na przeciwnika, który był bardzo dobrze dysponowany pod względem fizycznym i technicznym. Nasza na pewno dobra, momentami bardzo dobra organizacja gry nie pozwoliła dopuścić zespół Bełchatowa do jakichś klarownych sytuacji. Jesteśmy zadowoleni, nie ma co ukrywać i chcielibyśmy iść tą drogą. GKS przegrał, ale Kamil Kiereś, trener Bełchatowa, nie zamierzał ganić swojej drużyny za porażkę. Na pewno nie mogę odmówić swoim zawodnikom ambicji, zaangażowania. Druga połowa pokazała, że sił na pewno nam nie brakło. Determinacji, ambicji, tego nie zabrakło, ale myślę, że drużyna Korony bardzo umiejętnie się broniła. Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Białe jak na górali przystało, pokazali charakter. Charakter, choć grali przez godzinę w dziesiątkę. Już po 30 minutach dwie żółte kartki dostał obrońca gospodarzy Frank Adukwame, ale Podbeskidzie jakoś szczególnie się nie zraziło. Pokonali pikującą w dół tabeli Lechię Gdańsk 1-0 po golu w 43 minucie Słowaka Pawła Stanio. Jak tu nie być dumnym z takiej drużyny, mówił pomocnik Podbeskidzia Marek Sokołowski. My jesteśmy specjalistami od rzeczy niebywałych i potwierdzamy to, także bardzo się cieszymy, że dziesiątkę przez godzinę dotrwaliśmy i naprawdę to duch zespołu jest chyba w znakomitej formie, bo naprawdę było widać, że jeden za drugiego walczy i serce się raduje. Gdański zespół zanotował dziś piąty wyjazd bez zwycięstwa. Trudno powiedzieć, czy radowały się serca piłkarzy Jagiellonii Białystok i Zawiszy Bydgoszcz. Mecz w jej wykonaniu zakończył się remisem bezbramkowym. Najlepszym zawodnikiem na boisku był bramkarz Zawiszy Grzegorz Sandomierski, który w bramce dwoił się i troił, wyczyniał cuda, więc punkt raczej cieszy bardziej zawodników z Bydgoszczy. W pierwszej lidze Pogoń Siedlce dzisiaj przegrała z Wisłą Płock 0-2, Sandecja Nowy Sącz wygrała z Arką Gdynia 3-1, a Dolkan Ząbki z Widzewem Łódź nie zagrał, ten mecz został przełożony. A ja wrócę do Ekstraklasy, bo przy okazji zmagań piłkarzy mamy dla Państwa konkurs. Do wygrania oficjalna piłka Ekstraklasy z podpisem wybranego piłkarza naszej ligi i podwójna wejściówka na wybrany mecz Ekstraklasy. Regulamin Państwo zapewne znają, przypomnę tylko, że trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73 533, koszt to 3 zł plus VAT, no i dokończyć wypowiedź piłkarza. A dziś będzie to wypowiedź Macieja Makuszewskiego z Lechii Gdańsk. W tej chwili sytuacja nasza jest dramatyczna, no nie ma co mówić, każdy chyba już myśli o tym, że... No właśnie, o czym mogą myśleć piłkarze Lechii, którym ostatnio nie idzie, powodów do zadowolenia brak, a zatem o czym myślą piłkarze Legii? Przypominamy, 73 533, regulamin konkursu dostępny jest na stronie Trójki. Trzecia strona medalu. Wracamy do wydarzeń zimowych. Dzisiaj rozpoczął się sezon w biatlonie. Ruszył Puchar Świata, więc nasi goście są dziś zacni. Tomasz Jaroński i Krzysztof Wyrzykowski, dziennikarze Eurosportu. Witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Witamy, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Efektowny to był efektowna inauguracja. Jak wiadomo, tak tradycyjnie zaczyna się sezon od sztafety mieszanej. Były emocje? Troszkę nam pomieszali szyki. Tak. Pomieszali szyki ci, którzy myśleli o nowych kostiumach, bo te kostiumy są innych kolorów niż były w poprzednich latach. Polskie biało-czerwone oczywiście. Polskie biało-czerwone już nie są biało-czerwone, z innych krajów też. Włosi nagle biegają w biało-czerwonych, więc to tak się troszkę wszystko pozmieniało, ale przyzwyczajmy się. Myślę, że jest 11 zawodów o Puchar Świata, trwa to 3,5 miesiąca. Myślę, Tomku, że za 3 miesiące już będziemy odróżniać te wszystkie kostiumy. No ale to wszystko będzie na próżno, bo później okaże się, że w następnym sezonie znowu zacznie się od sztafety mieszanej i znowu wszystko czyli będzie mieszają. Pomieszane. I to jest właśnie przełamowanie rutyny, żeby tacy wyjadacze jak wy mieli co robić, a nie jechali na bazie tych doświadczeń sprzed lat. Przed każdym sezonem trzeba się doszkalać i patrzeć, co się dzieje. A co się dzieje? Co nowego? Z jakimi nadziejami? Teraz mam na myśli polskich reprezentantów. Będziemy śledzić ten Puchar Świata biatlonowy. No, jeśli chodzi o panów, to nadal nie mamy co liczyć. Tak podobnie jak my i wy nie mamy co liczyć na nagrodę Mediatory, bo zabrał ją kto inny. Wczoraj było w Krakowie ogłoszenie wyników. Kandydowaliśmy, tu sobie możemy podać ręce, że byliśmy nominowani. Gratulujemy Pawłowi, gratulowaliśmy już. Ale Paweł w innej kategorii. W innej kategorii, tak. Ale był u nas, wygrał Maciej Rok. Tak, i drugi też gratulujemy. Też gratulujemy, oczywiście. No to ja się przyłączam. Do biatlonu. Tak. No Tomek zaczął od, mówi, że o panach nie będziemy dużo mówić chyba i za często. No tak to na razie wygląda, chociaż Ja bardzo dopinguję od lat Krzysztofa Pływaczyka. Z racji imienia. Z racji imienia zawsze. Bo ja miałem lepiej z Tomaszem Sikorą zdecydowanie. Łukasza Szczurka również. Pozdrawiamy wszystkich Łukasz. Tak, wszystkich pozdrawiamy. No zobaczymy, co z tymi panami będzie. Tomek Sikora pracuje tam z młodzieżą. Podobno są talenty. Na razie jeszcze nie mówmy i nie zapeszajmy, kto tam jest. Panie, może będzie jakiś przebłysk takiej formy, jaka była udziałem naszych pań przed 2 laty, bo były medale na Mistrzostwach Świata. Pamiętamy o tym. Ubiegłoroczny sezon, to znaczy sezon olimpijski, był nieudany. Nie bójmy się słów. Nie boimy się absolutnie niczego. Nie boimy się słów. W związku z tym no, mamy nadzieję, że będzie u pań tak dobrze, jak było 2 lata temu. A czy tak będzie? Znaczy wydaje się, że może być łatwiej, dlatego że sezon poolimpijski charakteryzuje się oczywiście też tym, że kilka zawodniczek udało się na zasłużoną sportową emeryturę, czyli miejsc w czołówce zrobiło się nieco więcej. Ta sztafeta mieszana na wiele rzeczy nie odpowiedziała. Jeżeli mielibyśmy szukać pozytywów, to na pewno w strzelaniu Polek, bo było dobre, i w biegu Magdy Gwizdoń. To takie dwa pozytywy, ale rzecz jasna wiele więcej będziemy mogli powiedzieć w konkurencjach indywidualnych, ale już Weronika Nowakowska zasygnalizowała dobrą formę, bo w zawodach IBU rozgrywanych równolegle, czyli tych zawodach niższej rangi, odniosła zwycięstwo wczoraj w sprincie. To jest jakiś wskaźnik na sezon? Bo w zeszłym roku też, z tego co pamiętam, wygrywała. Czy te to same zawody, znaczy same. Tak, pierwsze tylko zawody były Widre w Szwecji, tak. No, jest jakiś wskaźnik na pewno, byle ten wskaźnik później przerodził się w jakiś wektor taki idący do góry. A ja jeszcze dodam do tego jedną rzecz. Bardzo żałuję, że kilka zawodniczek, ty powiedziałeś, że poszły na emeryturę, czy przeszły na emeryturę. Kobiety nie przechodzą na emeryturę. Tak? Nie, no jak no to? Jak to może przecież można powiedzieć o 25-letniej zawodniczce, że przeszła na emeryturę? Ja bardzo sportową. Żałuję, że parę zawodniczek sportową, zakończyło tak. karierę. A ja się zapytam, czy taka jedna Białorusinka zakończyła już karierę? Nie wolno takiego pytania. A chcesz jakieś plotki o niej, tak? Pewnie. Tak, my zastanawiamy się, kiedy będzie biegała w reprezentacji Norwegii. Oj, tu ci podpowiadamy. A powinieneś, tak jak daliście pytanie radiosłuchaczom odnośnie piłki nożnej i Legii, to teraz my tobie zadajemy. Z kim, Tomku, z kim jest Daria Domraczewa i nie jest to Łukaszenka? Z Ole Einarem Björndalem. Brawo! Brawo! Masz najlepsze wiadomości z Alkowy. Dziękuję. Więc dlatego się zastanawialiśmy już z Tomkiem dzisiaj, widząc po raz pierwszy Darię Domraczewą, jak biegała, pięknie znów biegała, kiedy będzie postulowała o miejsce w reprezentacji Norwegii. I co na to Łukaszenka? No i co na to Björndal jeszcze? Nikt go nie będzie pytał. Trener Adam Kołodziejczyk w jednym z ostatnich wywiadów przed rozpoczęciem sezonu dla portalu biathlon.pl powiedział takie zdanie: wiemy, na co nas stać, ale nie wiemy, na co stać naszych rywali. Więc na co stać naszych rywali i jaki tutaj będzie układ sił, jeżeli chodzi, i skupmy się na razie na tej rywalizacji kobiet. Cisza zapadła. Nie, myślę, że no to Domraczewa na pewno, bo jest to fenomen jednak, jeśli chodzi o biegi kobiet. Ona ma duże kłopoty ze strzelaniem i to nie od dzisiaj, ale jeśli jest w swojej normalnej dyspozycji biegowej, no to ona jest trudną będzie zawodniczką do pokonania. Jest Finka Makarainen, bardzo dobrze biegająca w dalszym ciągu i chimeryczna na strzelnicy. Nie wiem kto, no Niemki przechodzą na pewno wyraźny kryzys, Rosjanki też. Może Czeszka Soukalowa. Ja bym tam chętnie zobaczył jeszcze jedną z naszych zawodniczek, najchętniej pewnie Weronikę Nowakowską, która ma olbrzymie możliwości. Pamiętajmy, że ona bardzo blisko była medalu olimpijskiego, więc to nie jest coś takiego, co wydaje się, że to jest niemożliwe. To jest możliwe i trzeba by zobaczyć. Na pewno byśmy chcieli, pewnie i kibice, i trener Adam Kołodziejczyk, żeby nasze ustabilizowały się nawet nie tyle w czołowej dziesiątce, tylko gdzieś tam w okolicach podium, i żeby to było nie pojedyncze wyskoki, wystrzały, bo to biatlon raczej można powiedzieć, ale żeby to było normą, tak jak kiedyś w przypadku Tomasza Sikory. Jeżeli będzie dużo miejsc jakichś tam 8, 7, 5, 6, to i to podium i zwycięstwa też muszą na pewno wtedy przyjść. To dyscyplinie też by się bardzo przydało, bo na to trener Kołodziejczyk też zwraca uwagę, że mamy równą drużynę, zawodniczki, które te, każda z nich tak naprawdę może wygrać, ale brakuje nam takiej Justyny Kowalczyk biatlonu, brakuje nam Kamila Stocha skoków w biatlonie, prawda? No i dlatego biatlon nie znalazł się w tej ustawie o sportach narodowych, które powinny być pokazywane w telewizji otwartej. Jest pytanie od słuchaczy do was. To jest takie powiązanie troszkę biatlonu z kolarstwem, którym też się zajmujecie. Czy nasi dadzą sobie radę w tym sezonie sami, czy też trzeba ich będzie pchać? My możemy pchać. Tak, możemy pchać i jeżeli mamy to powiązać z biatlonem, to możemy ich wyposażyć w karabiny. O, a wiążąc jeszcze z innymi dyscyplinami, bo Krystyna Guzik zdobyła tytuł mistrzyni świata w biatlonie na nartorolkach. Jakie to ma przełożenie na zimę? Znaczy, to mniej więcej takie jak kilka lat temu jeszcze te letnia Grand Prix w skokach narciarskich. To znaczy sportowcy, którzy uprawiają zimowe konkurencje, muszą być poddawani jakiejś weryfikacji sprawdzianą w lecie. No oczywiście na nartach nie można biegać, stąd te nartololki, ale do tego to nie traktuje się super poważnie, prawda? No to jest jakaś taka dodatkowa konkurencja, dodatkowa zabawa, żeby była jakaś rywalizacja, żeby były jakieś tytuły. Brakuje nam Kamila, biatlonowego Kamila Stocha, ale jak można popatrzeć, przyglądając się innym dyscyplinom, wszyscy kombinują, żeby te dyscypliny stały się bardziej widowiskowe, szybsze i tak dalej. Czy waszym zdaniem biatlon jest już wystarczająco widowiskowy? Czy coś można byłoby wymyślić, żeby było ciekawiej? No jest w biatlonie, myślę, że jest problem praktycznie tylko z jedną konkurencją, z biegiem długim, czyli biegiem na 20 km mężczyzn i na 15 km pań. Bo tam są te różnice duże, prawda? Za każdy strzał jest karna, doliczanie karnej minuty i to nie jest jakieś pasjonujące. To trwa, Tomku, ile? 2 godziny? Nawet więcej czasami niż 2 godziny. I troszeczkę tam przysypiamy, bo to jest nudne. Może więcej powinni strzelać? Do celów ruchomych na przykład. Sylwetki biegnącego dzika. To już nie można. To ekolodzy już zakazali. Nie można do dzika. Ruchomy cel. Dlatego do tarczy, a nie do prawdziwego dzika. Znaczy, biatlon był wśród konkurencji zimowych jednym z pierwszych, który przystosowywał się jako taka dosyć nowa konkurencja do wymogów telewizyjnych. I stąd bieg masowy, ten, tak, czyli ze startu wspólnego i tak dalej, więc z tym nie ma problemów. Na przykład biatlon jest zdecydowanie najbardziej popularnym sportem zimowym w Niemczech. I tutaj nie ma dwóch zdań. I nawet gwiazdy francuskiego biatlonu zawsze mówiły, że są bardziej popularne w Niemczech niż we Francji. Sandrine Bailly i Martin Fourcade. Popularny jest w Norwegii. No u nas się jakoś jeszcze nie przebił mimo wielu lat pracy Tomasza Sikory, no i ostatnio naszych dziewcząt. Ale my staramy się jak możemy i możemy wam zagwarantować, że jak przyjdzie potrzeba, to nie będzie tylko rachciach-ciach, ale także jesteśmy gotowi popychać naszych biatlonistów, mówiąc ogólnie. Trzymamy za słowo. Dziękujemy bardzo. Tomasz Jaroński i Krzysztof Wyrzykowski, dziennikarze Eurosportu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. I liczymy na emocje w najbliższych transmisjach. Autopromocja. Wybory samorządowe 2014. Druga tura, czyli dogrywka. Kto będzie rządził Warszawą, Gdańskiem, Wrocławiem czy Krakowem? Decyzje w Państwa rękach. A u nas, tuż po zamknięciu lokali wyborczych, pierwsze sondażowe wyniki pojedynków oraz komentarze politologów, socjologów i polityków. Zapraszam dziś o 21:00. Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców.